しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 神の城に姿を隠したピッコロトランクス、ゴテンを呼び出す魔導士バビリーの恐怖の作戦がついに開始された。 さあ始めろ魔人ブ ご飯復活、海王神の秘密兵器。 Zemszczę się na was, chyba że ci trzej niebezpieczni osobnicy natychmiast się pojawią. Cóż to za dziwna cisza? Kompletnie wymarłe miasto. Po co komu takie miasto? Wykreślmy je z mapy świata. Bubu, zrób tu porządek. Lubisz porządek? Skoncentruj się. Chcę, byś zniszczył tylko to miasto, nie całą planetę. Dobrze. Nie ośmieli się. Bubu zadowolony. Bardzo dobrze. Mówiłem, że Bubu lubi porządek. Już wiecie, co was czeka, jeżeli ci trzej złoczyńcy nie oddadzą się w nasze ręce. Jeżeli ktoś wie, gdzie oni są, niech mi powie, może uratuje życie. Jeśli nie zjawią się przed zachodem słońca, zaatakujemy sąsiednie miasto. Nie ostanie się na ziemi ani jeden dom. Was, Bubu, zje na deser. Zastanówcie się. Spokojnie. Poprosimy o pomoc smoka. Jeżeli chcecie ze mną porozmawiać, nie szukajcie telefonu do mnie, bo go nie mam. Wystarczy wymówić moje imię i skontaktować się ze mną za pomocą telepatii. Praktyczne? Czekam na wiadomość. Zanim się rozstaniemy, jeszcze jedna rada. Nie zawiedźcie mnie, ja nie znam litości. Gdzieś miałem ich nazwiska. Jeżeli ich nie odnajdziemy, wszyscy skończymy w żołądku tego grubasa. Trzeba coś zrobić. Nikt ich nie zna. Pewnie się gdzieś ukrywają. To potwory. Poświęcą nas bez mrugnięcia okiem. Gdybym wiedziała, gdzie oni są, natychmiast bym na nich doniosła. Po co było tak wkuwać do egzaminu z matematyki? Tyle straconego czasu. Trzeba było raczej wybrać się do kina z kolegami. Chyba oszaleję. To niesprawiedliwe. Byłem pewny, że zdam. Mieliśmy się pobrać jutro po południu. Tyle wyrzeczeń, by zaoszczędzić na ładną sukienkę i nowe pantofle. Za te pieniądze mogłam sobie kupić wiele innych rzeczy. To nie moja wina. Ktoś próbuje się z nami skontaktować. Witam pana. Jestem jednym z organizatorów turnieju sztuk walki. Słyszał pan o tych mistrzostwach? Nie, ale nie szkodzi. Ludzie, których pan szuka, uczestniczyli w mistrzostwach. Widziałem ich na własne oczy. Doskonale. Co o nich wiesz? Duży to szatan Serduszko, a ci mali Trunk i Son Goten. Nie interesuje mnie, jak się nazywają, ale gdzie mieszkają. Nie podali swoich adresów. Nazwiska są bezużyteczne. Muszę wiedzieć, gdzie mieszkają. Też tak myślałem, ale... Nie cierpię głupich kawałów. Niech to będzie dla was nauczką. Oczekuję sprawdzonych informacji, a nie jakichś zbędnych szczegółów. Nie zawaha się przed niczym. Przykro mi, przyjaciele, ale musimy się rozstać. Udam się teraz na drugą półkulę porozmawiać z jej mieszkańcami. Mój mały Bubu, jesteś gotów? Odpowie mi za to. Prawdziwe potwory. Mam od tego wszystkiego migrenę. Domyślam się, że to oni zamordowali Vegetę i Son Gokana. Tak, ale nie wiadomo, skąd się u nas wzięli. Tylko Neptun ich zna. Jeżeli natychmiast nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania, zginą wszyscy ludzie. Nie mogę pogodzić się z myślą, że ci wszyscy biedni ludzie cierpią przeze mnie. Poddam się. Nie wolno ci tego robić, szatanie Serduszko. Jesteś mi potrzebny. Kiedy odejdę w zaświaty, ty będziesz uczył chłopców sztuki scalania. Jeżeli jej nie opanują, pomyślisz o poddaniu się. Nie wolno nam się załamywać, rozumiesz? Nous n'avons pas le droit. Podczas gdy ty i chłopcy będziecie doskonalić sztukę scalania, Bubu zapewne będzie siał postrach wśród ludzi. Bardzo mnie to smuci, lecz nie mamy wyboru. Dobrze o tym wiesz. Gdy pokonamy Bubu, dzięki kryształowym kulom wszyscy ożyją. Niepotrzebnie się martwisz. Nie pomyślałem o tym. Songo ma rację. Musimy jak najszybciej zniszczyć potwora. Przekonałeś mnie. To nie jest mój pokój. Nie znam tego miejsca. Wygląda jak jakaś malutka świątynia. Songoten, obudź się. Hej, wstawaj, leniuku. Nawet wystrzał z armaty by go nie obudził. Mam pomysł. Songoten, śniadanie. Umieram z głodu. Co dziś jemy? Wiedziałem. Myślisz tylko o jedzeniu, jak twój ojciec. Ale się wyspałem. Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Pierwszy raz w życiu widzę ten pokój. Mieszka tu chyba jakiś milioner. Ta waza warta jest fortunę. Jak tu trafiliśmy? Nie widziałeś gdzieś mojego taty? Nie, ostatni raz widziałem go na pustyni. No właśnie. Uważaj na siebie, synu. Co cię napadło? Dlaczego go uderzyłeś? Nic ci przecież nie zrobił. Powiem tacie, już on ci pokaże. Nienawidzę cię. To wszystko, co pamiętam. Chodźmy stąd. Dziwne miejsce. Nikogo tu nie ma, nawet strażników. Tego tylko brakowało. Dzieciaki gdzieś znikły. Bierz się do pracy, Kibito. Teraz możesz go uzdrowić. Co to? Neptun? Bonjour, Neptun. Gdzie my jesteśmy? W Królestwie Bogów, inaczej mówiąc, u mnie. Witaj. Nie żartujesz? Czy to znaczy, że nie przeżyłem walki z Bubu? Nie mam takiej aureoli jak tata. Nie umarłeś. Byłeś ciężko ranny. Kibito cię wyleczył. Rozumiem. Co ja tu robię? Chcę wrócić na ziemię. Mógłbyś okazać trochę wdzięczności. Znajdujesz się na świętym terytorium. Żadna istota ludzka nie ma prawa tu przebywać. Spotkał cię wielki zaszczyt. Pamiętam, że twoje serce przestało bić. Ktoś musiał cię wskrzesić. Mnie też to intryguje. Nie wiem, co się stało. Nie umiem ci tego wytłumaczyć. Wybacz, nie chciałem cię zdenerwować. Wyjaśnij mi tylko, dlaczego mnie tu przenieśliście. Na to pytanie także nie znam odpowiedzi. Powiedz mi, dlaczego wprowadziłeś go do Królestwa Bogów? By wręczyć mu święty miecz, którym pokona Bubu. Tylko Son Gokan będzie umiał posługiwać się tym mieczem, dlatego go wybrałem. Święty miecz? Odebrało ci rozum? Żaden człowiek nie jest zdolny utrzymać go w dłoni. Pamiętasz, nawet ja sobie nie poradziłem. Wszyscy bogowie próbowali, ale bezskutecznie. To czyste szaleństwo. Straciłeś przytomność na samym początku walki, więc nie widziałeś, do czego zdolny jest ten chłopiec. Nie chciałbym cię rozczarować. Przecież to tylko zwykły ziemianin. Przyjrzyj mu się. Zawsze można spróbować. Jeżeli mu się nie uda, trudno. Chodź ze mną, Son Gokan. Neptun jest uparty jak osioł. Zaczyna mnie drażnić. To nie ma sensu. Wyśmienite. Dokładkę? Ciekawe, gdzie są wszyscy. Jestem przekonany, że po tym, jak twój tata nam przyłożył, rozegrała się walka. Ciekawe, kto nas tu przeniósł. Son Goten, nie mówi się z pełną buzią. Nikt cię tego nie nauczył? Brak ci ogłady. Przy stole się nie rozmawia. Zachowuj się grzecznie. Przepraszam. Jedz, bo wystygnie. Tu jesteście. Najedzcie się dosyta. Przepraszamy, nie powinniśmy zaglądać do lodówki bez pozwolenia, ale byliśmy bardzo głodni. Proszę mnie puścić, przecież przeprosiłem. Czego pan chce? Son Goten, zamiast się opychać, pomóż mi. Przykro mi, tu nie wolno krzyczeć. Bierz przykład ze mnie. Żartujesz? Co sam przed chwilą mówiłeś? Nie mówi się z pełną buzią. Nie można na ciebie liczyć. Już nigdy o nic cię nie poproszę. Jest silniejszy od Songa. Son Goten, chodźmy stąd. Chwileczkę. Będę cię osłaniał. Zgoda. Co tak stoisz? Przepraszam. Fajnie, załatwiłem go. Moje łobuziaki. Tato. Songo, te maluchy nie znają strachu. Jacy ojcowie, tacy synowie. Jeszcze wiele muszą się nauczyć. Kiedy się połączą, nic ich nie powstrzyma. Fajnie tu u ciebie. Przypomina mi to miejsce, gdzie mieszkałem w dzieciństwie. Mam wrażenie, że zaraz zobaczę mój dom. Jak ty wyglądasz? Obrażasz mieszkające tu istoty. Masz zupełnie zniszczone ubranie. Do twarzy ci w tym mundurze. Tak uważasz? Jesteśmy na miejscu. Miecz znajduje się na tamtej wyspie. Oto on. Jest cudowny. Masz wyrwać miecz ze skały. Dotychczas nikomu to się nie udało. Poczekaj, skoncentruję się. Mam wrażenie, że już kiedyś robiłem coś takiego. Kłamiesz. Tata na pewno żyje. Nie wierzę ci. Son Gokan nie umarł. Na pewno żyje. Nie płaczcie. Jesteście już dużymi chłopcami. Zamiast płakać, pomścijcie tych, których kochacie. Nie myślcie sobie, że mam serce z kamienia. Nie mamy czasu do stracenia. Musicie natychmiast rozpocząć trening. Zaprowadzisz nas do tej specjalnej sali treningowej? Nie. Regulamin zezwala na jeden pobyt w tej sali. Nigdy nic nie wiadomo. Być może w przyszłości taki trening będzie nam potrzebny. Nie martw się, chłopcy są pojętni. Szybko pojmą, na czym polega sztuka scalania. Dzieciaki, jesteście gotowi? Dobrze mnie obserwujcie. Musicie zapamiętać każdy mój krok. Trunk, Son Goten, liczymy na was. Nie zamierzacie chyba dłużej się mazgaić. Nie jesteście już dziećmi. Jeżeli chcecie pokonać Bubu, musicie wziąć się do pracy. Trunk i Son Goten będą poznawali tajniki sztuki scalania. Son Gokan zmierzy się ze świętym mieczem. Kto pokona straszliwego potwora, który zagraża ziemi? 次回ドラゴンボール Z 抜けた伝説の Z ソード。ゴテン、トランクス、お前たちも頑張れ。